Dat heeft partijleider Jeremy Corbyn aangekondigd. Contact met onze correspondent in Londen, Tim de Wit. Tim, waarom kondigt Corbyn ineens aan open te staan voor zo'n tweede Brexit-referendum? Nou, hij stond natuurlijk sinds vorige week onder behoorlijk grote druk. Omdat vorige week 8 parlementsleden uit zijn eigen partij opstapten en een eigen beweging begonnen, die zogenaamde Independent Group. En een van de redenen voor het feit dat die 8 opstapten, was dat ze per se een nieuw referendum willen over het EU-lidmaatschap. Maar tot nu toe wilde Corbyn zich daar telkens niet over uitspreken. En de afgelopen dagen merkte hij wel dat er daardoor veel onrust was binnen de Labour-partij. Er zou wellicht nog meer parlementariërs weglopen. Want er zijn nog tientallen andere parlementsleden bij Labour die ook graag zo'n nieuw referendum willen. En vandaar dus dat Corbyn onder die druk toch deze beweging heeft gemaakt. En nu dus voor het eerst openlijk de bereidheid toont om zo'n nieuw referendum te steunen. En hoe valt dat binnen zijn partij? Nou, je merkt dat de reacties alle kanten op gaan. Kijk, het zal zeker helpen, deze stap van Corbyn, om op de korte termijn anderen ervan te weerhouden om ook op te stappen. Hè? Omdat zij dus ook graag zo'n nieuw referendum willen. Ook een meerderheid van de leden van de partij juicht dit toe. Maar om een idee te geven, niet alleen de conservatieven van May, ook Labour is tot op het bot verdeeld als het op Brexit aankomt. Want er zijn ook tientallen Labour-parlementsleden die juist zo'n nieuw referendum absoluut niet willen. Dat komt. Zij vertegenwoordigen een kiesdistrict dat bij het Brexit-referendum 2,5 jaar geleden in meerderheid voor Leave stemde, voor een vertrek uit de EU. Dat zijn vooral Labour-kiesdistricten in het noorden en het midden van Engeland. Ja, en deze parlementsleden die zien het juist als verraad aan de kiezers om zo'n nieuw referendum te houden. Die zijn dan ook bang natuurlijk dat ze bij eventuele volgende verkiezingen niet herkozen zullen worden. Een van hen zei gisteravond zelfs: kijk, deze stap van Corbyn zal ervoor zorgen dat hij nooit premier zal worden. Hij zal namelijk bij de volgende verkiezingen heel veel zetels, waaronder die van mij, verliezen. Dus dat is wellicht de prijs die hij hiervoor zou moeten betalen. Is zo'n nieuw Brexit-referendum überhaupt wel realistisch? Ja, nee, dat is nog een ander punt. Want en daarom is Corbyn ook tot nu toe nog redelijk voorzichtig in zijn bewoordingen over zo'n nieuw referendum, ook hoe het eruit moet komen te zien. Want er is op dit moment gewoon geen meerderheid voor een nieuw referendum in het Lagerhuis. Zelfs niet als Corbyn het gaat steunen. Kijk, premier May en ook het overgrote deel van haar partij is tegen. En dus ook die flinke groep Labour-parlementariërs waar ik net over had, dat zijn er toch al zo gauw 25, die willen het echt niet. Die zullen daar ook altijd tegenstemmen. Dus heel snel zal het er niet van komen. Daarnaast, Corbyn heeft ook nog niet duidelijk gemaakt hoe zo'n referendum er wat hem betreft uit moet komen te zien. Wordt het een keuze tussen de deal van May, op het stembiljet dan straks, en alsnog in de EU blijven? En waar gaat hij dan precies campagne voor voeren? Oftewel, Corbyn heeft wel een belangrijke stap richting zo'n nieuw referendum gezet. Maar het is nog lang niet zover. En hij heeft ook nog wel wat vragen te beantwoorden de komende tijd. Is er nog een reactie van May ergens gehoord? Of van de conservatieven op deze draai? Nee, die hebben die gisteravond nog niet op gereageerd. Kijk, dit verhoogt natuurlijk wel de druk op May om te zorgen dat haar deal door het parlement komt bij de volgende stemming op 12 maart. Want je ziet dat het toch wel aan alle kanten aan het schuiven is nu. We weten dat May, zoals ik net al zei, ook fel tegen dat referendum is. Ook May ziet dit als een verraad van de kiezers. Zij gelooft dat zo'n referendum alleen maar voor meer verdeeldheid gaat zorgen. En zij zal echt niet uit eigen wil die kant opbuigen. Maar May kan deze move, ja, zo kan je het ook wel zien, de move van Corbyn wel gebruiken om tegen haar partij te zeggen, zeker tegen die ingewikkelde Brexit-flank natuurlijk bij de conservatieven die de hele tijd zo dwars ligt. Kijk, je ziet nu dat er wat aan het gebeuren is. Als jullie mijn Brexit-deal niet steunen de volgende keer, dan wordt de kans steeds groter dat er uitstel komt van Brexit. Dat was het nieuws gisteren. Wellicht komt er een nieuw referendum. Hè? Daar is toch natuurlijk nu wat aan het bewegen. Dan wordt het hele proces dus uit jullie handen getrokken. Dus zij kan het ook alweer als een extra drukmiddel gebruiken in de aanloop naar de volgende stemming. En dat is denk ik haar enige hoop om nog meer mensen achter zich te krijgen als het parlement dus weer gaat stemmen over die deal. Correspondent Tim de Wit was dat in Londen. Van Londen naar Barcelona, want daar komt deze week iedereen uit de telecomindustrie bij elkaar op het jaarlijkse Mobile World Congress. Ook NOS tech-redacteur Nando Castellijn is daar. Is naar Spanje afgereisd. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal te doen op dat congres? Ja, het is een gigantisch congres. Het beslaat 8 enorme hallen. En die 8 hallen zijn gevuld met allerlei bedrijven. Dat zijn bedrijven gericht op consumenten. Denk aan Samsung en Huawei die hun nieuwste telefoons tonen. Maar ook heel veel bedrijven die gericht zijn op andere bedrijven en hopen op zo'n beurs deeltjes te sluiten. En als je daar dan rondloopt, en ik heb dat gisteren voor het eerst gedaan, dan word je overspoeld met prikkels, met muziek, met beeldschermen. Alles om jou, om de aandacht van jou als bezoeker te trekken en in de hoop dus dat die investering, want daar staan, is niet goedkoop dat je die terugverdient op de beurs. Je noemde de naam van Huawei. Gisteren mocht jij namens de NOS aanschuiven bij een gesprek met de mensen van dat bedrijf, waar veel over te doen is natuurlijk de laatste tijd. Mm-hmm. Daar werd ook verteld dat zij in Nederland willen gaan investeren. Ja, klopt. Dat bleef een beetje vaag. Maar ik vroeg de topman van Huawei in West-Europa van, heeft u een boodschap voor de Nederlandse regering? Omdat Nederland nog steeds aan het twijfelen is wat ze met Huawei moeten doen. Hè? Hebben we in januari een verhaal over gemaakt. En toen zei hij onder meer van, ik wil hierbij best wel zeggen dat we blijven investeren in Nederland. En hij zei onder meer dat ze kijken of hier een onderzoekscentrum kan worden gevestigd. Naar de hand vroeg ik aan de woordvoerder van, weet je daar meer over? Nee, dat is onduidelijk. Dus het is een beetje onduidelijk hoe groot de investering is en waar die door gaat leiden. Maar de boodschap van Huawei aan Nederland is wel van, jongens, we willen graag met jullie bezig blijven. Ja, moeten we eens nog even uitleggen voor de mensen die dat niet tot op de komma hebben gevolgd. Het gaat ook over de aanleg van dat 5G-netwerk waar dat bedrijf dan een rol in zou moeten of kunnen spelen. Ja, klopt. 5G is de opvolger van ons huidige mobiele netwerk en is een stuk sneller en een stuk beter. Maar de apparatuur die 5G-technologie mogelijk moet maken, die wordt onder meer geleverd door Huawei, een grote Chinese fabrikant die daar heel ver mee is. Maar er zijn internationaal, ook vooral ook uit Amerika, maar inmiddels ook al in Europa, zorgen over of Huawei niet gebruikt kan worden door bijvoorbeeld de Chinese overheid om te spioneren. Nou ja, die angst is de afgelopen maanden sterker geworden, onder meer door ook druk van de VS. En dat heeft de discussie ook in Europa doen opwaaien over, moeten we wel met Huawei gaan samenwerken? Nou, inmiddels is de discussie zo dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland toch lijken te zeggen, we kunnen de risico's wel aan. Maar ja, die discussie is in Nederland niet helemaal klaar. Dus de vraag is wat hier gaat gebeuren. Ja, goed. Nou, ze hebben dus gezegd daar dat ze willen investeren in Nederland. Je hebt daar nu een dag rondgelopen in die 8 hallen. Wat is het bijzonderste dat je daar bent tegengekomen? Nou, wat ik wel heel grappig vind is, een van de grootste trends op de beurs dit jaar zijn opvouwbare telefoons. Dat je een telefoon kunt uitklappen en dan nog een groter scherm hebt dan normaal. Een beetje vergelijkbaar met een tabletformaat. Zowel Huawei als Samsung heeft zo'n telefoon aangekondigd. Maar de grote grap is dat iedereen wil natuurlijk telefoon vasthouden. Want dat wordt gezien als de telefoon van de toekomst. In hoeverre dat ook gaat kloppen, dat moeten we de komende jaren zien. Maar die twee telefoons die staan bijna recht tegenover elkaar in achterglas. Dus niemand kan dat ding aanraken. Dus dat vond ik wel grappig om te zien dat de telefoon van de toekomst, dat niemand die kan bekijken, dat je die alleen achter glas kunt bekijken en dan moet geloven dat het allemaal zo goed is. Ja, ja. Oké, dat was de eerste indruk daar in Barcelona, dus waar de hele techwereld bij elkaar komt op het Mobile World Congress. Nando Kastelein was dat. NOS Radio 1 Journaal. 7:13, praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek blikte presentatrice Diana Matroos terug op het verkiezingsdebat in Carré. Dat is alweer een tijdje geleden. Ze kreeg toen veel kritiek op haar harde en felle aanpak. Iets waar ze van tevoren voor was gewaarschuwd. Toen ze me vroegen hiervoor had ik wel meteen zoiets, ik ga het doen. Want ik ga altijd wel een uitdaging aan. En ik vind het ook echt wel leuk om uit je comfortzone te komen. Maar ik wist ook wel dat het heel spannend zou worden. En dan hebben ze me ook continu daaraan herinnerd. Van, waarschijnlijk vinden een heleboel mensen jou een hele grote bitch na vanavond. Er werd dat ook gebeurde ook. Taalkundige Wim Daniels wilde met een gedicht een lans breken voor de Nederlandse taal. Nu de studie Nederlands in zwaar weer zit. En hij deed dat bij RTL Late Night en dat klonk zo. Licht van de laaiende lansen, laaiende stap van de lichtende lansen, lansen van laaiende licht, dansende licht van de laaiende lansen, dansend laaien van de lichtende lansen, laaiende lansen, dans. Gaat nog een tijdje zo voor. Ik denk dat de mensen morgen vroeg aan de poort staan van de universiteiten om zich aan te melden. Maar hier heb je natuurlijk een heel ritmisch mooi gedicht, maar alles aan het Nederlands is mooi. Een lesje verwachtingsmanagement dan in Langs de Lijn en Omstreken, hier op NPO Radio 1 gisteravond. Formule 1-coureur Max Verstappen die rijdt dan weliswaar met een nieuwe motor rond. Maar zijn fans hoeven niet meteen te denken dat hij nu eventjes wereldkampioen wordt. Dat zei AD-sportjournalist Arjan Schouten. Je moet zo'n avontuur ook een beetje tijd geven. Het zou Het zou wel heel wonderbaarlijk zijn als ze meteen in Melbourne op gelijke hoogte staan met Mercedes en Ferrari, die al jaren in die sport zitten, enorm hebben door kunnen ontwikkelen. En er komt zo'n Honda erbij en die kan meteen met die jongens oprijden. Nou, dan ligt het waarschijnlijk niet aan de motor. Dan hebben ze aerodynamisch een mooi foefje gevonden. Maar die motor, ik denk echt dat we die nog wel een paar maanden de tijd moeten geven dat die met Mercedes en Ferrari mee kan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dan zijn hier een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. De Venezolaanse president Maduro heeft gisteren een paar uur lang 6 journalisten van een Amerikaanse omroep gegijzeld, melden verschillende buitenlandse media. Ze waren in het presidentiële paleis in Caracas, waar ze een interview hadden met Maduro. 1 journalist stelde volgens de president iets te kritische vragen, waarna alle apparatuur in beslag werd genomen en de 6 naar een donkere kamer werden gebracht. Maduro zou het niet hebben bevallen dat de journalist beelden liet zien van Venezolanen die etensresten uit een vuilniswagen aten. Na een paar uur werden de journalisten weer vrijgelaten. Hun apparatuur en de opnames die gemaakt zijn krijgen ze niet meer terug. En ook worden ze vandaag Venezuela uitgezet. Een maximumsnelheid op de Duitse autobaan kan jaarlijks 140 doden schelen. Dat blijkt uit cijfers van Der Spiegel. Er gebeuren dan weliswaar niet minder ongelukken, maar de impact van die ongelukken is dan wel minder ernstig. Volgens de berekeningen van Der Spiegel zouden bij invoering van een snelheidslimiet jaarlijks gemiddeld 268 doden vallen, terwijl er in 2017 nog 409 doden vielen bij ongelukken op de Duitse snelweg. Er is de laatste tijd veel discussie in Duitsland over het invoeren van een maximumsnelheid, maar echte cijfers over het effect van een snelheidslimiet waren tot op heden nog niet bekend. De minister van Transport noemde de Duitse snelwegen onlangs nog de veiligste wegen ter wereld en is dan ook tegen invoering van een snelheidslimiet. Tesla-baas Elon Musk is op de vingers getikt door de Amerikaanse beurswaakhond. Die heeft de rechter erop gewezen dat Musk zich niet houdt aan de schikking die hij vorig jaar trof met de toezichthouder nadat Musk had gesuggereerd dat Tesla van de beurs zou worden gehaald. Verschillende Amerikaanse media schrijven erover. De aanleiding van de berisping nu is een tweet van Musk van vorige week. Daarin schreef hij dat Tesla in 2011 0 auto's heeft gemaakt, maar dat het er in 2019, dit jaar, dus 500.000 zouden zijn. De tweet verstuurde hij zonder toestemming of medeweten van de toezichthouder. De aandelen van Tesla daalden met 5% toen de beurswaakhond bekendmaakte dat Musk de afspraak uit het verleden geschonden had. En niet alleen bij ons, ook in België is een groot tekort aan verpleegkundigen. Een grote zorgonderneming heeft daar nu wat op gevonden. Er worden op grote schaal Roemenen ingevlogen. Volgens de VRT organiseert die zorggroep, Armonea heet die, zelf een opleidingstraject in Roemenië. Alleen wie een Roemeens diploma verpleegkunde heeft, bereid is om Nederlands te leren en naar België wil komen, mag aan de opleiding beginnen. Om de Roemeense mannen en vrouwen goed voor te bereiden, moeten ze ook een inburgeringscursus volgen om de Belgische gewoonte te leren kennen. De zorgambassadeur van de Vlaamse regering vindt het winst dat de teams in de woonzorgcentra multiculturele worden, net zoals de bewoners. Hoeveel kilometer staat er, Wijnand? Nou, in totaal zo'n 120, Jurgen. Dat maakt het dat het allemaal wat minder druk is dan gebruikelijk. De meeste drukte zien we rond Utrecht en in het zuiden. Bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A27 naar Almere bij knooppunt Rijnsweerd. Er zijn meerdere personenwagens bij betrokken. Fiede is 12 kilometer lang vanaf Lexmond, dus omrijden is beter. Richting Almere doe je dat via Amsterdam, over de A2, A9 en de A1. 18 minuten over 7. Hoe ziet het onderwaterleven in de Waddenzee er eigenlijk uit? Tot op heden is dat nooit echt goed in kaart gebracht, maar dat gaat veranderen met het project Waddenmozaïek. Vanaf Texel is een schip uitgevaren dat de komende 7 weken de bodem van de Waddenzee in kaart gaat brengen. Ecoloog Tjisse van Heijden van het NIOS, dat is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen, meneer van Heijden. Goedemorgen. Jullie noemen dit een monsterklus. En dat is niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk bedoeld, hè? Ja, ja, het is een beetje een woordspeling, hè? Dus het is een enorme klus, want we nemen zo'n 1500 hapjes uit de zeebodem, verdeeld over het hele wat. Althans, het wat wat permanent onder water staat. En ja, het nemen van zo'n monster, van zo'n hap uit de watbodem, dat noemen we een monster. Dus het is op twee manieren is het een monsterklus. Maar, een monster heel veel en het is ook echt enorm veel. Maar u verwacht niet ook nog een monster à la Loch Ness aan te treffen onder de Waddenzee? Nee, we gaan wel beestjes vinden, maar die zullen een stuk kleiner zijn. Hè. Dus we kijken nu met deze klus als eerste stap vooral naar de dieren die op en in die zeebodem leven. En daarnaast kijken we ook hoe die zeebodem er nou precies uitziet. Dus of daar zand, grind, schelpen leven, al liggen. En of daar bijvoorbeeld mosselen op leven of kokerwormen in zitten en zo verder. Is het eigenlijk best wel gek dat dat nu pas gebeurt, hè? Dat dat nooit eerder is gedaan? Nou, er is natuurlijk wel eerder incidenteel naar de wadbodem gekeken. Hè? Dus onderzoekers hebben natuurlijk wel vaker een hap zand uit de wadbodem genomen. Maar dit is de eerste keer dat we dat eigenlijk vlakdekkend over de hele Waddenzee op deze manier doen. En op die manier kunnen we ook beter in kaart brengen hoe die wadbodem er dus uitziet. En waar de dieren, waar die zoal leven. Dus je kunt je voorstellen dat mosselen bijvoorbeeld beter op een kiezel of een zandgrond leven dan op een zachte slipbodem als ze daar bovenop moeten liggen. En zo geldt dat voor alle andere beesten ook. Die hebben een bepaalde voorkeur voor een bodemtype en een omgeving. En dat willen we dus beter begrijpen. Maar verwacht u nog nieuwe soorten aan te treffen bijvoorbeeld? Dat zou kunnen. Eén keer in de zoveel tijd worden er wel eens nieuwe soorten aangetroffen. Maar dat is niet de focus eigenlijk van dit onderzoek. Hier gaat het eigenlijk meer om van waar zitten die beesten nou precies, hoe hangt dat nou precies af van hun omgeving en ook wie eet nou eigenlijk wie. Dus hoe ziet dat eigenlijk de voedselketen, het voedselweb, hoe ziet dat eruit? En dat gebruiken we eigenlijk nu als een eerste stap om beter te begrijpen hoe die Waddenzee onder water werkt. En als we dat beter begrijpen, dan kunnen we hem ook beter beheren. Dus dat is eigenlijk de vervolgstap die daar achteraan komt. En hoe gaat u dat eigenlijk doen met allerlei nieuwerwetse techniek? Het nemen van zo'n hap uit de zeebodem, dat is op zich een vrij veel toegepaste bestaande techniek. Daar gebruiken we een zogenaamde boxcore voor. Dat is een apparaat met een oppervlakte van 30 bij 20 centimeter ongeveer. Die wordt vanaf een schip de zee ingelaten. Die neemt dan een hap zand uit de zeebodem en die takelen we weer op. En vervolgens nemen we met een 3D-scanner, scannen we eigenlijk de oppervlakte van die hap zand scannen we in. En dat is relatief nieuw, dat is op deze manier nog niet eerder gedaan. En dan halen we hem helemaal uit elkaar en halen we de beesten eruit, bepalen wat voor bodem het is en die beesten nemen we ook mee naar het lab. En vervolgens gaan we met behulp van een techniek dat heet stabiele isotopen, gaan we kijken van welke beesten eten nou welke andere beesten of planten. En die techniek is ook wel vaker toegepast, maar nog nooit op deze schaal, zeker niet voor het onderwaterleven. En wat kunt u dan uiteindelijk met die informatie? Nou, dit is een belangrijke eerste stap om te kijken van hoe functioneert nou eigenlijk dat wat onder water. En als we dat weten, dan kun je ook beter bedenken hoe je hem kunt beheren. Ja. We weten dat vroeger bijvoorbeeld grote zeegersvelden voorkwamen permanent onder water. Maar na de aanleg van de afsluitdijk zijn die verdwenen. Nou, dat heeft waarschijnlijk heeft het effect niet alleen op die zeegersvelden, maar ook op de dieren die daarin in leefden. Nou, en je zou je kunnen voorstellen dat doordat die velden zijn verdwenen, dat je dus daar ook bepaalde beheersmaatregelen weer voor moet toepassen om dat te herstellen. Maar daarvoor moeten we eerst weten van hoe is dat leven nou eigenlijk veranderd? En als het is veranderd, hoe zou je het dan moeten herstellen? Ja, goed, dat is het achterliggende plan. Dus eerst in kaart brengen en dan eventueel beheren, dan wel herstellen. U bent daar 7 weken mee bezig, nu begonnen. Waar is dit een goede tijd eigenlijk om dat te doen? Het is een goede tijd om 2 redenen. Ten eerste wordt het weer natuurlijk weer een beetje rustiger. Dus je kunt je voorstellen dat als je op zee bent en het waait hard, dat het lastiger is om zo'n hap zand te nemen tussen de hoge golven. Maar ook het groeiseizoen begint weer. Hè. Dus de wereld komt weer langzamerhand tot leven de komende tijd. En dat is nog een andere reden waarom we daar nu mee beginnen. Dit is eigenlijk voor ons ook het veldwerkseizoen. Ook de onderzoekers die worden weer wakker. Ja, uit hun winterslaap. Ja. U mag weer aan de slag. We doen in de winter doen we andere dingen. Hè? Dus dat is, dan gaat het meer om labstudies en het uitwerken van de gegevens. Veel van het veldwerk vindt toch plaats in de zomer. Ja, goed. Vanaf vandaag, de komende 7 weken, wordt de bodem van de Waddenzee in kaart gebracht. Dank voor de uitleg. Ecoloog Tjisse van der Heijden is dat van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. En dit is James Bay. Walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up

Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. NPO Radio 1. Bijna 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. India heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Pakistan. Volgens anonieme bronnen bij de Indiase luchtmacht zijn er 200 tot 300 doden. Pakistan zegt dat de Indiase gevechtsvliegtuigen boven de grensregio Kashmir wel bommen hebben laten vallen, maar dat er geen schade is. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. De Pakistanse terreurgroep Jaish-e-Mohammed eiste toen de aanslag op. In de Rotterdamse haven is een grote lading Russische wodka onderschept die bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, meldt het AD. In een Chinees vrachtschip, afkomstig uit Hamburg, vond de douane een container met flessen. Die was verstopt onder de romp van een vliegtuig. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij hoort zijn straf morgen. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen Pell aartsbisschop was van Melbourne, twee misdienaars heeft misbruikt. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen het Vaticaan. Sinds 2017 is hij met verlof. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe hoog wordt de temperatuur vandaag? Dat is de vraag. Jij bent een man met voorkennis. Ja, ik heb er goed naar zitten kijken. Overigens, de weermodellen, die weten het allemaal niet zo heel goed, want die komen niet zo heel hoog uit. Ja, uiteindelijk ook nog op 17 graden. Maar de laatste dagen zitten ze er steeds een aantal graden naast. En dat betekent dat ik er eigenlijk van uitga dat het in grote delen van Zuid-Nederland gewoon 19 graden wordt. Ik durf niet helemaal uit te sluiten dat we zelfs die magische 20 graden grens gaan aantikken. Dat hebben we van het jaar nog niet gedaan. Zou de eerste keer zijn. En dat is ook wel erg vroeg in het jaar, hoor, dat dat gebeurt. Nou ja, zou het vandaag niet lukken, dan hebben we die kans morgen nog een keer in het zuidoosten van het land. Misschien zelfs die 20 graden. 15 graden en meer wordt het sowieso in het hele land. En dat doen we met heel veel zon, zowel vandaag als morgen. Ja, nou, dat is prima. En daarna even een dipje. Ja, daarna gaan we weer wat normaler weer tegemoet. Hoewel het nog steeds te zacht blijft voor de tijd van het jaar. Met maximumtemperaturen vanaf donderdag langzaam dalend naar een graad of 10. Donderdag wordt het nog 10 tot 13 graden met meer bewolking. En vooral in de zuidelijke helft van het land kan donderdag wat lichte regen vallen. Vrijdag is het dan weer op de meeste plaatsen droog. Zaterdag ook lang meest droog weer. Maar vanaf zondag een paar dagen echt wisselvallig met de nodige regenval. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. File nieuws nu met Wijnand Zwaan. Het probleem rond Utrecht houden voorlopig nog even aan, terwijl er in de rest van het land niet zo heel veel aan de hand is. Maar op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat het echt flink stil tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. 13 kilometer na een ongeluk met meerdere personenwagens. Die auto's worden op dit moment geborgen. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Almere kan dan ook beter omrijden. En dat kan via de westkant van Utrecht en via Amsterdam over de A2, A9 en de A1. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. 8:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Indonesië, want voetbal kan heel spannend zijn als sport, maar soms gebeuren de spannendste dingen juist als er niet wordt gevoetbald. Zo was het ook de afgelopen maanden in Indonesië. De competitie was afgelopen en het nieuwe seizoen dat begint pas komende week. Toch stond de voetbalwereld in Indonesië juist toen helemaal op zijn kop. Want haast elke dag kwam er meer naar buiten over een enorm matchfixing-schandaal. En dat ging tot in de hoogste divisies van het voetbal van Indonesië. Contact met onze correspondent in Jakarta, Michel Maas. Michel, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden? Eigenlijk is aan het licht gekomen wat iedereen wel wist. Dat is dat het een corrupte toestand is, een corrupte bedoeling in het voetbal. En iedereen verdient eraan. Spelers, trainers, scheidsrechters en eigenaren en ook bestuurders tot op de hoogste niveaus. Je zei het al. Dus dat gebeurde was voor de meeste mensen geen nieuws. Maar toch is er nu wel iets nieuws. Want vroeger werd daar af en toe een speler betrapt of een scheidsrechter gestraft. En nu gaat het ineens over de hele breedte en tot aan de hoogste top van de voetbalbond en de competitie. Dus er wordt nu doorgepakt. En wat nu naar buiten komt, dat lijkt echt... Het is niet meer het topje van de ijsberg. Nu komt die hele ijsberg die komt naar boven. Hoe is het eigenlijk naar buiten gekomen? Door een tv-programma, een programma van de journaliste Najwa Shihab. En die had een filmpje bemachtigd waarop te zien was hoe een bestuurder van de voetbalbond, de PSSI, zo'n €9.000 betaalde aan een coach van een tweede divisieclub om een wedstrijd te verliezen. En dat filmpje dat heeft de boel eigenlijk aan de gang gebracht. Want je zegt het is niet alleen meer het topje, maar het is de hele ijsberg. Wie zit daar dan achter? Wie trekt dan alle touwtjes? Als we dat eens wisten. Waarschijnlijk een heleboel mensen. Wat nu gebeurd is dat die ene bestuurder die in dat filmpje te zien was, die is afgetreden. Maar daarna is ook de voorzitter van de Nationale Voetbalbond, die is afgezet. En daarna is de interimvoorzitter is afgetreden. En die is nu verdacht voor het wegwerken van bewijsmateriaal. En ja, daarachter, wie zit daarachter? Je weet niet hoe hoog het gaat in Indonesië, maar alles is mogelijk hier. Mogelijk zijn het zakentycoons, maar het kunnen ook zelfs ministers zijn. Het is allemaal al ooit eens vertoond. Ik zei het al, nieuwe seizoen komt eraan. Hè? Is dat dan nu allemaal opgelost de afgelopen maanden of gaat dit gewoon door? Nee, iedereen zit nu in spanning, echt op het puntje van zijn stoel. Want niemand weet waar dit ophoudt. Er zijn nu bestuurders van voetbalclubs, eigenaren van voetbalclubs, organisatoren van de competitie opgepakt of in het verdachte bankje gezet. En alles is onzeker op dit moment. Dus niemand weet wie de volgende zal zijn. En helemaal niemand weet wat nu de gevolgen voor de bond en voor de clubs zullen zijn. Dus de vraag begint nu echt heel nijpend te worden of het begin van de echte competitie, dat is dan 8 mei, of dat haalbaar is. Of dat ze dat moeten gaan uitstellen totdat het een beetje helder is geworden waar we nu eigenlijk staan. Kom zo nog even bij je terug, Michel. Want de vraag is natuurlijk, hoe is het dan om te voetballen in zo'n competitie in dit soort tijden van matchfixing? Dat ga ik vragen aan een Nederlandse voetballer die nu in Indonesië speelt. En we luisteren even naar een stukje Indonesische langs de lijn. En de vraag is of u zijn naam kunt herkennen. Dat is een soort Jack van Gelder, maar dan in het Indonesisch. Mark Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was het, hè? Ik was het inderdaad. Een prachtig afstandsschot, begrijp ik. Een prachtig afstandsschot, ja. Ja. Ik heb het gehoord uit het fragment. Ik weet precies welke het is. Oké. Okay. Jij speelt voor de club PS Makassar. Vorig jaar tweede in de competitie. Hoe heb jij die afgelopen maanden beleefd? Nou, eigenlijk heel rustig. We hebben best een lange vakantie gehad. Tot begin januari eigenlijk. Daarna weer teruggekomen in volle voorbereiding op alle toernooien die we nu spelen. We spelen de Asian Champions League op dit moment. Dus we zitten momenteel in Singapore voor onze wedstrijd. En ik heb natuurlijk ook het nieuws gezien. En dat is natuurlijk een beetje viraal gegaan in Indonesië. Maar voor de rest zelf heb ik er eigenlijk niet zoveel van gemerkt. Nee, terwijl we toch horen dat het in alle geledingen voorkomt. Je hebt er zelf niks van gemerkt. Ik bedoel dat je bewust wedstrijden moest verliezen. Of dat je hoorde dat de tegenstander was omgekocht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb er nog nooit meegemaakt. Natuurlijk zie je wel eens scheidsrechters dat je denkt, jezus, heb jij een slechte dag of zit er meer achter? Maar ik moet zeggen, ik heb het nooit echt meegemaakt, gelukkig. Het is meer van dat ik het lees. In het nieuws. Je hebt wel rare dingen meegemaakt in het veld ook. Kun je daar zo wat voorbeelden van geven? Nou, af en toe dat je een penalty tegenkrijgt. Of dat er een penalty niet wordt gegeven eigenlijk. Dat je 100% zeker ziet dat het een penalty was bijvoorbeeld. Meer dat soort dingen. Of gewoon totaal onterechte gele kaarten. Misschien rode kaarten of zoiets. Maar ja, of dat nou matchfixing per se moet zijn, dat weet ik niet. Leuk is anders af en toe als je een wedstrijd speelt en dat soort dingen gebeuren. Maar er is nog nooit iemand bij jou gekomen die zegt, nou hier heb je een zak met geld, maar schiet die ballen, schiet ze maar niet tussen de palen, maar hoog over. Nee, dat is zeker niet gebeurd. Hoe is dat om in, want we hoorden het net van Michel Maas ook, de geruchten gingen al veel langer en zo, dat er van alles aan de hand is, ook op de achtergrond. Hoe is het om in zo'n competitie te voetballen dan? Ik moet zeggen, echt geweldig, persoonlijk. Ik ben hier 2 jaar geleden gekomen en ik kwam toen uit Schotland, uit de Premier League. En ja, sinds ik hier ben gekomen, echt, is het voetbal eigenlijk alleen maar in de lift gezeten. Elke wedstrijd zitten er 50.000, 60.000 mensen op de tribune. Wat echt bizar veel is natuurlijk. Je wordt onthaald als een superster op straat en in de stadions. En het voetbal is er ook gewoon echt mooi. Iedereen beleeft het echt als hun leven eigenlijk. En wat ik zeg, met dan deze schandalen die nu gebeuren, ik denk dat het goed is dat het aangepakt wordt als het er is. Het voetbal is natuurlijk veel beter zonder al die perikelen. Dus ik ben daar alleen maar blij om natuurlijk. Maar je blijft daar nog wel even voorlopig? Ik heb onlangs een 5-jarig contract getekend hier. Dus ik denk dat ik hier nog wel even ben. Oké. Dank dat je even aan de telefoon kwam vanuit Singapore dus, waar ze meedoen aan de Aziatische Champions League. PS Makassar, daar speelt hij, Mark Klok. Nog even terug naar correspondent Michel Maas. Michel, want hoe wordt het dan nu toegeleefd na dat komende seizoen? We horen het net al van Mark Klok, hè, dat de voetbalkoorts is ook in Indonesië toch wel te merken. Ja, de voetbalkoorts is enorm hier. En wat hij ook vertelt en wat zijn andere Nederlandse spelers die hier komen ook allemaal vertellen, is dat ze helemaal een kick krijgen van die 40, 50, 60.000 fans die bij elke wedstrijd komen kijken en stadions vullen en een sfeer maken die je natuurlijk in Europa nergens bijna tegenkomt. En dat is fantastisch voor de spelers. Maar Mark die schildert wel een beetje een heel rooskleurig beeld van wat er gebeurt. Want het gebeurt zelden bijvoorbeeld dat fans van de bezoekende partij meekomen met hun spelers om op de tribune te kijken naar de wedstrijd. Omdat ze worden aangevallen door de fans van de thuisclub. Het is onmogelijk. Er zijn tal van verhalen over geweld door fans, over zelfs tot doden aan toe. Dat zijn dingen die niet zeldzaam zijn, die gewoon elk jaar gebeuren. Elk jaar wordt bijvoorbeeld de topclub Persija uit Jakarta wel eens bestraft met een aantal wedstrijden zonder publiek. Omdat het publiek weer tekeer is gegaan en tegenstanders of politie in elkaar heeft geslagen. Dus dat is iets wat niet op orde is. En ja, verder ook, kijk, dat Mark persoonlijk niks gemerkt heeft over matchfixing. Dat is misschien geen wonder, want de matchfixers weten wie ze uit moeten zoeken, wie er niet over zal praten en wie er vatbaar is voor matchfixing. En daar hoort hij waarschijnlijk niet bij, maar als je verhalen hoort, leest interviews met andere spelers, dan wordt er flink met geld geschoven en is het geld gewoon speelt een hele belangrijke rol in het voetbal. Er is bijvoorbeeld een andere Nederlander, Christian Adelmunt, die gaf een interview en die speelde ook hier in Indonesië, speelt nu in Rotterdam. En die vertelde dat hij bij een club werd aangenomen voor een bepaald bedrag en dat de coach een deel van de transfersom kreeg. En dat leidde ertoe dat hij een hele hoop spelers gewoon elk jaar wisselde om elk jaar weer veel nieuwe transfersommen binnen te krijgen. Ja, ja. En dat gebeurde. Hij had ook gezien dat mensen met een pistool een scheidsrechterskamer binnenliepen. En wat daar dan besproken werd, dat wist hij niet. Maar ja, je ziet dan vervolgens gebeuren, waar Mark het over had ook, dat er onterechte beslissingen worden genomen. Dat de scheidsrechter dingen doet waar die mogelijk voor is betaald. Dus het is allemaal heel mooi voor de spelers als je alleen maar kijkt naar de volle tribunes en de dansjes die de mensen op die tribunes maken en het feit dat je in je eigen plaats een held bent. Maar het is nog allemaal niet normaal, het voetbal hier. Nee. Michel Maas was dat, onze correspondent in Jakarta, over het matchfixing-schandaal in het Indonesische voetbal. Na een treinreis van bijna 4000 kilometer is de zwaar gepantserde trein met daarin Kim Jong-un aangekomen in Vietnam, de Noord-Koreaanse leider. Op het station in Dong Dang, op de grens met China, reist hij verder met een limousine naar Hanoi, dat is de hoofdstad van Vietnam. En Kim Jong-un ontmoet daar, zoals u weet, de Amerikaanse president Donald Trump. Morgen zal dat zijn. Correspondent Garry van Pinkster. Garry, hij werd met veel enthousiasme uitgezwaaid in Noord-Korea. Is die ook zo ontvangen in Vietnam, Kim Jong-un? Nou, ze hebben hier ook erg hun best gedaan, hoor. Want op het station, inderdaad, toen hij de grens overkwam, want aan de grens met Vietnam is hij dus overgestapt op een Mercedes, op een gepantserde Mercedes, om de laatste 170 kilometer naar Hanoi af te leggen. En hier is hij inmiddels aangekomen. Maar toen hij dus in die Mercedes stapte, toen hadden ze aan de Vietnamese kant keurige militairen in witte uniformen staan. En hij had natuurlijk ook nog zijn eigen lijfwacht bij zich. En die heeft, net als dat ze dat in Singapore gedaan hebben, een stukje met die Mercedes eerst meegerend ter ere van Kim. En er is ook iets heel aardigs aan de hand, want er zijn uit China een paar foto's opgedoken dat Kim onderweg af en toe ook wel even van die lange treinreis heeft moeten bekomen. En dat hij dan op een station een sigaretje zat te roken. Dus hij heeft de hele reis gemaakt, maar hij is er nu. Ja. Jij bent daar zelf ook net aangekomen in Hanoi. Is de stad er klaar voor? Heb je het idee? Dat idee heb ik wel. Ik heb met de chauffeur hier net even zitten praten. Die is heel enthousiast. De man in het vliegtuig was ook heel enthousiast dat het top hier zal zijn. Er hangen overal drie vlaggen. De Vietnamese, de Amerikaanse en de Noord-Koreaanse. Ze hebben in iets van een week tijd hebben ze in ieder geval het hele perscentrum voor 3.000 of 4.000 journalisten uit de grond gestampt. Er zijn hier ook veel militairen rond bijvoorbeeld het hotel waar Kim zou zitten. Echt bevestigd dat hij daar zit is het niet. Maar iedereen weet, daar zit hij. De hele weg ook van de grens naar Hanoi hebben er militairen langs de kant van de weg gestaan. Dus Vietnam trekt in ieder geval alles uit de kast om dit ook voor wat betreft de veiligheid goed te laten verlopen. Ja. We gaan het er nog veel over hebben vandaag en zeker ook natuurlijk morgen over die top. Wel nog, ook de luisteraars vragen zich af, waarom reist die Kim Jong-un eigenlijk met een trein? Nou, er zijn waarschijnlijk twee redenen voor. Eén is dat hij bang is een beetje om te vliegen. Dat zou hij zijn. En dan niet zozeer omdat hij vliegangst heeft. Maar kijk, zijn zijn vader, dacht ik, of zijn grootvader, maar ik dacht zijn vader, die heeft een keer een helikopterongeluk gehad. En zelf schijnt hij nog een bang te zijn dat misschien dat vliegtuig uit de lucht wordt geschoten. Nou is hij vorige keer naar Singapore wel met een vliegtuig geweest, maar dat was met een Chinees vliegtuig dat werd begeleid door, door Chinese gevechtsvliegtuigen ook. En maar daarvan heeft hij waarschijnlijk nu gezegd, ja, een Chinees vliegtuig vind ik niet echt iets om trots op te zijn, dus ik ga dan toch liever met mijn eigen Noord-Koreaanse gewapende trein, waar gepantserde trein, waar mijn vader vroeger ook in gereisd heeft. Dus die moet vast en zeker ook goed zijn. Ja, nou goed, in ieder geval is hij aangekomen in Hanoi. Zonder al te veel vertraging, zullen we maar zeggen. Gerry van Pinksteren was dat, ook in Hanoi. En als gezegd, vandaag ongetwijfeld veel meer nog over de top die daar dus morgen gaat plaatsvinden. Dan nu het sportnieuws op een rij met Katrien. Kadé schrijft over het dilemma bij Feyenoord voor de bekerwedstrijd van morgenavond tegen Ajax. Wie moet er in de spits, is de grote vraag. Nicolai Jurgensen was zondag de beste man tegen PSV, maar toch is de kans groot dat hij morgen op de bank zit. De krant verwacht dat de keuze zal vallen op Robin van Persie. Ze allebei opstellen lijkt geen optie. Het AD zet de cijfers nog eens op een rijtje. Van Persie en Jurgensen stonden dit seizoen 7 keer samen aan de aftrap. 3 wedstrijden daarvan werden verloren. Het waren overigens allemaal competitiewedstrijden. De 2 bekerwedstrijden werden wel gewonnen. Maar schijnbaar is het geen gelukkige combinatie. Chelsea-doelman Kepa krijgt een week geen salaris, omdat hij dit weekende in de finale van de League Cup weigerde om gewisseld te worden. Gisteren hadden we het er al even over. Kepa leek kort voor het einde van de wedstrijd tegen Manchester City kramp te hebben. De trainer van Chelsea wilde daarom een andere keeper inbrengen, maar Kepa weigerde het veld te verlaten. Hij bleef uiteindelijk staan. De doelman biedt op de site van Chelsea nu zijn excuses aan. Hoewel het een misverstand was, zegt hij, maakte ik een grote fout met de manier waarop ik reageerde. Ik heb de tijd genomen om mijn excuses aan te bieden aan de coach en aan mijn ploeggenoten. En ook de fans wil ik laten weten dat het me spijt. Al dus Kepa. Meer culpa van Kepa dus. Een opvallende uitspraak van de Franse topvoetballer Antoine Griezmann. Hij werd in een interview gevraagd naar de beste speler tegen wie hij ooit in het veld heeft gestaan. En zijn antwoord was Frenkie de Jong, luister maar. J'irai de Jong, de l'Ajax. J'allais le presser, j'arrivais jamais à l'avoir. De Jong, ja. Griezmann was onder de indruk van de Jong toen hij in de Nations League met Frankrijk tegen Nederland speelde. Ik probeerde druk op hem te zetten, maar dat is niet gelukt, zegt hij. En tot slot nog even over schaatster Sanneke de Neeling. Zij was dit weekend met een 5e plaats de beste Nederlandse bij de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. In de Volkskrant vertelt ze haar verhaal. De Neeling verbrak vorig jaar de samenwerking met succescoach Jacques Ory. Ik paste niet in het modelletje dat zo goed werkt bij anderen, vertelt ze. Ze zat zonder ploeg en verloor haar status als topsporter bij NOC-NSF. Maar onder coach Henk Hospes bloeide ze weer op. Bij Hospes kreeg ze meer vrijheid en dat werkt. We gaan veel meer op ons gevoel af. Als je je even niet zo goed voelt, mag je ook wat minder doen. De Neeling wil niet meer terug naar een sponsorploeg. Ik zit heel erg op een plek bij Henk, zegt ze. Ik heb weer vertrouwen in mezelf en in mijn lichaam. Nou, haar hele verhaal is vanochtend dus te lezen in de Volkskrant. Waar is het aansluiten geblazen? Wijnand. Nou, rond Utrecht loopt het verkeer aan alle kanten vast door een ongeluk op de A27 naar Almere. Iets voorbij knooppunt Rijnsweerd. 19 kilometer file vanaf Noorderloos met wel 2 uur vertraging. Het verkeer kan het beste omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A1. En een ongeluk op de A12 bij Utrecht richting Den Haag veroorzaakt veel file bij De Meren. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Hou daar rekening met 1 uur oponthoud. met je Motown met Junior Walker en de All-Stars. What does it take? 6 minuten voor 8 is het. Het zonnige weer en de hoge temperaturen van de afgelopen dagen die zorgen er niet alleen voor dat wij het met z'n allen lekker vinden en naar buiten willen. Ook de dieren kruipen uit hun winterse schuilplaatsen. Verslaggever Joris van der Kerkhof is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Joris, en staat de natuur daar al op standje voorjaar? Die staat op min 1, want hier is het min 1. Maar de zon die maakt er wel standje voorjaar van. Je kunt heerlijk struinen hier bij het bezoekerscentrum door de bossen. En dan vertelt de boswachter welke vogels ik al gemist heb. De vink is heel druk. Hè? Die is zijn riedeltje al aan het uitbreiden. Naarmate de lente vordert, dan wordt het liedje steeds langer. Met zo'n vinkenslag aan het eind. Zanglijsten hoorde ik. Een specht is al druk aan het roffelen. Dus het komt echt wel allemaal op gang. Maar die vogels die maken. Die hebben eigenlijk niet zoveel met of dat het nou warmer is dan normaal. Hè? Nou, het is niet extreem vroeg dat vogels meer actief worden, zeg maar. Ja. Als hier bijvoorbeeld, nou ja, ik weet niet waar je kunt aan herkennen waar een egeltje aan het slapen is. Maar zo'n egel raakt misschien wel een beetje in de war. Nou ja, voor egels is het wel lastiger natuurlijk, hè? Want die gaan 's winters in winterslaap of winterrust. En dat betekent dat hun hartslag verlaagt, hè? Dat ze minder actief zijn, dat de ademhaling langzamer wordt. En bij die temperaturen zoals wij vandaag krijgen, dan worden ze wakker. Dus dan worden ze actief. En ze hebben natuurlijk niet zoveel reserve. Hè? Ze moeten het op de reserve doen van wat ze in het najaar hebben gegeten. En als ze wakker worden, moeten ze weer aansterken. Maar ja, de insecten die ze eten, die zijn er nog niet zoveel. En om nou een beetje insect hier uit te gaan, een zakje insecten te kopen bij de dierenwinkel, en dat werkt niet. Ja, dat wordt een beetje lastig. En wat we natuurlijk wel kunnen doen, is dat we niet allemaal straks als de zon schijnt weer onze tuin gaan schoonharken, maar dat we gewoon een beetje blad laten liggen, wat takken laten liggen, zodat ze als het weer kouder wordt terug kunnen trekken. Zodat ze toch nog eventjes weer op een veilig plekje kunnen rusten. Ja, dat geldt voor die egel. Eekhoorntjes, of wat slaapt er allemaal nog meer diep in de winter? Ja, eekhoorns zou ook kunnen, maar ook kikkers bijvoorbeeld. Dat hebben we ook gezien, dat die eerder ontwaken en dat die eigenlijk best wel heel mager zijn. Dus lieve heersbeestjes. Sallandse wasbeer. wie weet. maar die moet dan nog ontdekt worden. Ja. Ik begreep ook, maar die zijn dan nu, die zijn nu niet te zien in ieder geval, maar er zijn ook vlinders die een beetje vroeger dan normaal hier aan het vliegen zijn. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook alweer gezien. Ik heb het citroenvlindertje, zag ik laatst. Dagpauwoog. En dat zijn soorten natuurlijk die overwinteren. Dus die 's winters hangen die op een droog plekje te slapen, zeg maar. En als de temperaturen weer hoger worden, dan worden ze weer actief. Ja. Ja. En dan krijg je dan die zon die daar achter die bomen zo omhoog komt. Die op weg hier naartoe natuurlijk prachtig te zien was. De weilanden die dan, waar een lichte nevel boven hangt en waar die zon dan ingaat. Maar dat die zon dan ook op zo'n citroenvlindertje komt. Daar is hij inmiddels. Ik wijs die kant op, maar de zon is daar. Ja. Op zo'n citroenvlindertje schijnt en dat je denkt van. Oh. Ja, de natuur is altijd mooi natuurlijk. En inderdaad, nu, 's nachts is het nog heel koud. De ondergrond is nog bevroren. Dus ja, die nevel die je dan zo boven de grond ziet hangen, dat heeft ook wel iets mystieks, hè, met de zon erop. En wie weet, silhouetten van koeien of hier zo op de hei. Een en al schoonheid. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want morgenavond vanaf 9:15 Feyenoord-Ajax. Aangeraakt, Hens. Nee, breed. En donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Morgen en donderdagavond om 9:15 halve finales KNVB-beker. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Max is er voor u met programma's als Heel Land Bakt, Droomhuis Gezocht en Tijd voor Max. Ook als belangenbehartiger staan we voor u klaar. Hoe groter we zijn, hoe groter de vuist is die we kunnen maken. Steun Max. Word nu lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed.